Hola, bon dia. Aquest dijous l'hem estrenat amb un ambient una mica més fred. Han tornat a baixar força les temperatures aquesta matinada. Ha glaçat a Das, un grau sota zero, un grau positiu a Arcalís, a 2.300 metres. A Puigcerdà s'ha baixat a 4 graus, 5 a la Seu d'Urgell o 10 graus a Lleida. I un matí també ja més variable. Tenim alguns intervals de núvols, núvols que s'aniran fent més freqüents amb el pas de les hores. I és que avui esperem inseguretat, aire fred en altura, que implicarà aquesta tarda doncs, una mica de rebombori, alguns ruixats, algunes tempestes, preferentment cap a l'entorn del Cadí-Moixeró o Port del Comte, cap al sud de Beaumont. No es descarten tampoc a la resta de la Cerdanya i al Principat d'Andorra i també algun ruixat que de cara al vespre podria assolir alguns punts de l'interior. Temperatures estables, avui estimem 20 graus a la Seu d'Urgell o 24 a la ciutat de Lleida.